Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, magii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ioan Iacov, Devitul, Sfântul Ioan Maximovic, Sfântului Glicherie, Mărturisitor, Sfântul Ipatie, al Cangrelor, al Sfintei Cuvioase Macei, Maria Egipteanca, a cărora pămânilor săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, fiindcă astăzi au fost preațințiții musafirii noștri, doar fugitivi au și plecat, ne-au lăsat vestea că vor veni și duminica viitoare și s-ar putea și de înviere să rămână. De asemenea, în afra simțitul Mitropolii Vlasie s-a anunțat că va veni pentru duminica viitoare să facem aici, într-un sobor, dacă va binecuvânta Dumnezeu, sobor frumos, intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Iar cât despre noi, sufletul nostru și vorba noastră despre cele sfinte, să ne mai plimbăm puțin prin cele ale Sfinților Părinți, ale Scripturilor și raportându-ne la noi să vedem ce nectar mai găsim. O pildă foarte frumoasă în Evanghelia de astăzi, cu care ne înțelepțește Evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt cum să apelăm la Dumnezeu, când și cu ce măsură. Cum spunea și Apostolul Pavel, toate sunt bune, dar nu toate de folos, toate bune, dar nu toate zidesc. Sau sunt eu în gură de aur, multe ne trec prin minte, dar nu sunt toate de folos. Mintea fiind atât de liberă, ea dă într-un libertinaj atunci când face corp comun cu trupul. Și deja iese din extreme, iese dintr-un cadru moral, curat, frumos, tăvălindu-se în mocirla păcatului. Sfântul Apostol Pavel spunea că noi trebuie să privim la cele ce nu se văd, nu la cele ce se văd, că cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt netrecătoare, sunt veșnice. Viața aceasta pe pământ este o momeală, este un examen, este o învățătură cât mai profundă, cum să ne întoarcem în locașurile noastre cele cerești pe care le-am pierdut prin călcarea poruncii în Adam, iar noi acea călcare, acel păcat al lui Adam, îl întreținem prin săvârșirea păcatelor. Vedem pe apostolii de astăzi când au auzit de împărăția lui Dumnezeu, au și cerut, Doamne, fă ca unul să stea de-a dreapta și unul de-a stânga ta atunci când vei merge în împărăție. Lucru bun și frumos, cum tânjim și noi de nenumărate ori, mici fiind la cele de mare înălțime, dar uităm să ne uităm în noi dacă suntem dimensionați pentru acele lucruri sau dacă facem roada cuceririi acelor lucruri. Domnul le spune, de vă veți boteza cu botezul meu și veți bea paharul meu, nu mi-este mie a vă da locul acela, ci este acelora ce s-a gândit. Deci Mântuitorul îi pune în temă pe acești apostoli că chiar dacă vor mărturisi pe Domnul Hristos ca Dumnezeu Mântuitorul Lumii și vor bea paharul morții, cum l-a băut și Domnul, și se vor boteza, dar nu este întru totul de ajuns ca să stea unul de-a stânga și unul de-a dreapta. Dar cum omul l-a confind în cele ce cere, aceasta a cerut de la Dumnezeu. Și din această cerință a apostolilor, cred că bine este și înțelept lucru să ne înțelepțim, să cerem puțin de la Dumnezeu și restul ni se adaugă nouă. Fiindcă mintea se duce spre mult, cât nu poate cuprinde omul, și apoi cade sub povara acelora care le-a cerut, dacă i le-a dat cineva. Aduceți-vă aminte de acea pildă cu un oarecare care voia ca Dumnezeu să-i dea mult aur. Și atâta s-a rugat la Dumnezeu, încât că Dumnezeu i-a făcut și acest moft. Și după ce i-a dat acest dar, când s-a dus să mănânce, punând mâna pe pâine, i s-a făcut aur. Punând mâna pe altceva cu ce să mănânce, să-și odihnească pântecele, totul se făcea aur, ceea ce era imposibil să mănânci. Și atunci a ridicat glasa Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau aur. Aceasta a cerut. Și de aici mintea noastră se poate duce în multe unghiere ale vieții, ca să ne dăm seama că de nenumărate ori, nu întotdeauna trupul este dimensionat să se scalde în aceste binețe trupești. Dumnezeu, cum l-a închegat pe om, în partea lui trupească l-a închegat limitat. Și voi veni cu un exemplu ce înseamnă omul când își scapă mintea lui în libertinaj. Un oarecare filozof antic, foarte arogant și necreștin, a spus prietenilor lui, el fiind și astronom și uitându-se pe bolta cerului, nu-i convenea ceva la aștrii cerești. Și a spus, dacă mă chema pe mine Dumnezeu când a făcut bolta cerească, o făceam altfel. Minte de om. Mintea poate gândi orice. Închipuiți-vă ce ar fi însemnat ca Dumnezeu să lasă pe Adam treaz când a făcut-o pe Eva. Cât de înțelept a făcut aceste lucruri. L-a zidit pe Adam și l-a pus ca împărat peste tot ce a zidit, ca într-un palat desăvârșit, dându-i în stăpânire toată. A luat Dumnezeu o coastă, după cum spune Sfânta Scriptură, a plinit-o cu pământ, a binecuvântat și el când s-a trezit, primul cuvânt care l-a spus, a spus așa, iată os din oasele mele, Eva se va chema, care se tâlcuiește viață. Dar dacă Adam era treaz după mintea omului nebun de astăzi, și lua Dumnezeu pe bărbat cum să o tocmească pe femeie, iarăși vă las în cugetările minților dumneavoastră ce ar fi însemnat. Deci iată, iubiți credincioși, în câte extreme pendulează omul, este o adevărată trestie în furtuna minții, gândurilor lui. Voi da câteva exemple de oamenii mari ai pământului, că noi, fiind mai mărunți, vorbesc de cele materiale, putem să ne găsim undeva într-un loc geometric sau psihologic sau filozofic. Îl vedem pe Ohozia, împăratul Samariei, prins în gheara morții datorită bolii care îi săpa în trupul lui. Avea cunoștință de Dumnezeu, că știa de la prorocul David, cunoscut este în Iudeia Dumnezeu, dar trimite un grup de armate la zeul Baal ca să-i prorocească de faptul că se va însănătoși sau va muri. Și acesta era pe timpul Sfântului proroc Ilie. Prorocului Ilie s-a vestit de către înger să iasă înaintea acelor oameni trimiși de Ohozia, către Baal. Și întrebându-i unde merg și spunând calea lor încotro se îndreaptă, i-a întors cu puterea lui dumnezeiască și i-a spus: mergeți la Ohozia și spune-i, nu-l are pe Dumnezeu în Ierusalim, pentru ce întreabă pe diavol, pe Baal? Și pentru faptul că a cugetat așa, trimiteți-i răspuns că va pieri, lucru care s-a și întâmplat. Un alt împărat, pe Ezechia, îl vedem în aceeași situație când este vestit de către prorocul Isaia că va muri pentru fără de legile lui și în care ducea poporul. Și atunci el nu s-a mai dus în altă parte să întrebe sau să ceară ajutor de însănătoșire, ci s-a întors în patul bolii lui cu fața către perete și ochii lui începeau să izvorască pârraie de lacrimi, pocăindu-se și cerând iertare de la Dumnezeu. Boala îi săpa înăuntru trupului și conștiința era plină de viermii mustrării de conștiință. Prins în aceste chinși groaznice, Dumnezeu i-a văzut strigarea și l-a trimis pe proroc și i-a spus: te-a iertat Dumnezeu și vei trăi, și a mai trăit 15 ani. Împărat Ohozia, împărat Ezechia, boală de moarte Ohozia, boală de moarte Ezechia, același Dumnezeu și unul, la care avea cunoștință și acces. Dar iată, unul aleargă la Baal, la diavol, și celălalt, păcătos fiind, aleargă la Dumnezeu care îl avea în conștiința lui. Acela piere pentru fără de legile lui și pentru necredință, acesta se împărtășește de bineța lui Dumnezeu. Un alt împărat al Ierusalimului, pe Ahab, îl vedem cum dus de nevasta lui, de Izabela, împărăcinirea idolilor. Este prins iarăși într-o gheară necruțătoare că îi murea poporul de foame pentru foametea, pentru seceta care a lăsat-o prorocul Ilie pe pământ prin rugăciunile lui. Oricât s-ar fi strofocat împăratul și ar fi ridicat glas către zei să ploaie cerul, nu s-a putut. Și atunci s-a umilit și îl căuta pe prorocul Ilie în pustie. Acesta, plin de aur și de argint, sceptru puterii având în mână, coroană imperială pe cap, îl căuta pe acesta care nu avea nici casă, nici masă, nici ambare și nici slavă omenească. pribegea prin pustiu datorită faptului că era urmărit de nevasta împăratului de Isabel la urmărire de moarte. Și iată că Ahab se umilește și îl caută pe acesta să ridice glas la Dumnezeu ca să oprească Dumnezeu această pedeapsă și să dea ploaie, să nu moară toată ființa vie de pe pământ. Deci, iubiților credincioși, iată acei oameni, mari fiind în porfira lor, în sceptrul lor, în bogăția lor, în momentul când se trăgeau acestea de la ei, deveneau niște nimicuri. Și de aici trebuie să înțelegem noi ce înseamnă omul și mărirea omului, cât de deșartă este. Cel mai înțelept lucru la un om care are mintea curată, să gândească cele ale smereniei și nu ale înălțimii, să nu-și pună laudele ca cu care este lăudat în lume în fața tuturora, ci uită-te în sine și lasă-L pe Dumnezeu înaintea ta și pe înger și restul ți se va completa ție. Uitați-vă cum mor oamenii în fața noastră, cum împărați cad într-o clipă, alții se ridică ca într-o roată de moară neadormită, ce este acum jos, peste o clipă urcă sus și iarăși se răstoarnă. Oare noi nu facem parte din aceeași tevatură trecătoare? Oare pentru ce să cerem minuni de la Dumnezeu și să ne dea Dumnezeu scaune înalte sau mai știm noi ce mofturi avem? Oare în zadar a spus Scriptura, cere împărăția lui Dumnezeu și restul ți se va adăuga ție? Noi suntem niște oameni tare relativi și în aprecieri și în deprecieri. Și pentru aceasta trebuie să ținem în continuu legătura cu Dumnezeu, ca nu cumva Dumnezeu să-și întoarcă darul Său de la noi și în felul acesta noi să fim ca o corabie pe o mare învolburată fără cârmă. Cârma omului nu este altceva decât mintea, restul sunt slujitoare. Și dacă Dumnezeu s-a retras din mintea noastră, putem să cerem precum Lucifer într-o bună zi că mă voi înălța până la cer. Cum au fost oameni nebuni de genul acesta și căutau să se bată cu Dumnezeu. Și mai ales în timpul acesta apocaliptic, când stăpânește peste oameni necredința, găsim nenumărați oameni care caută să se lupte cu Dumnezeu. Dar vedeți pe Dumnezeu cât de bun este? Nu ia viața și zilele și nici nu-L pedepsește, ci din contra îl binecuvintează în zilele măririi Lui de șarte. Și îl așteaptă cândva. Și fiindcă este un lucru proaspăt, mi-am putut permite să abordez o discuție destul de sensibilă cu musafirii noștri. Mă gândeam la acel chinez care a slujit, l-a cunoscut, om de 64 de ani și diacon, sub omoforul preasfințitului Hristosom. Și am spus lui preasfințitul cât de bun este Dumnezeu în largheța inimii lui, cum îl îngăduie pe om. Acest om a stat în credințe străine dumnezeirii, în budism, în fel de fel de nebunii confesionale. Până acum 2 ani când a cunoscut ortodoxia. Dar vedeți, zeci de ani cât a stat străin de Dumnezeu, atât de bun a fost ziditorul său și al nostru, că nu l-a frustrat cu nimic din cele carnale. Toate binecuvântările au curs și peste acesta. Și câtă bucurie că s-a întors unul din acela care rătăcea pe cărări străine și iată mai mult decât că s-a întors la creștinism, iată-l și cleric. Precum și alții din țara noastră și din toată lumea. Dacă ne uităm la noi înșine, că în ceasul păcatului mintea se diluează, mintea se topește ca ceara în fața focului și nu mai cugetă cele curate înălțătoare spre cer. Și cât de bun este Dumnezeu, nu vine să te certe atunci, ci îți lasă în conștiința ta, poate îți vei reveni cândva și te vei întoarce din cărările păcatului. Iar cât despre necredința care domnește astăzi în lume și despre care ați auzit destule comentarii de aici și din cărți și din alte părți, cred că este de prisos să mai grăim, fiindcă le trăim toții cu propria noastră ființă. Mie rămâne doar să vă pun în temă, iubiți credincioși, că toate lucrurile care se întâmplă astăzi, nu politicizăm slujba de astăzi, nu deturnez cuvântul, ci îl actualizez. Deci toate mișcările care se fac în ziua de astăzi pe Mapamond au un singur vector, o singură țintă. Poate pare tendențios răspunsul. Instaurarea lui Antichrist, noua ordine mondială, care a început odată cu acel eveniment mătrășit, murdar, din America, din 11 septembrie. Minciuna domnește peste tot, începând din hrubele societății și terminând în somptuoasele palate imperiale. De acolo se împrăște ca un de lemn în oase, cum spune prorocul David, și în biserică și peste tot. Aveți grijă, nu cumva acest hârdău, iertați-mi expresia, dar nu-i găsesc altceva mai curat, mai bun, mai apropiat de o dicție mai curată, păziți-vă să nu vă atingă aceste murdării ale lumii aceștia. Trupul poate atinge, că nimeni din lume nu a făcut contract cu nemurirea, să nu vă atingă sufletul. Că minciuna, neadevărul, are o putere de penetrare în sufletul omului cutremurător de mare. Stăpânul ei fiind Lucifer, care a căutat să-și pună scaunul deasupra Dumnezeirii. Aveți-L pe Dumnezeu cel mai bun prieten și nădejdea de sprijin în orice pași ai vieții. Să cerem de la Dumnezeu minte curată și pace în suflet. Să cerem mântuire și nu scaunele înalte, cum au cerut apostolii de astăzi, sau oamenii carnale ai lumii aceștia să stăpânească lumea. Să fim oameni înțelepți, iubiți credincioși, și să cerem împărăția lui Dumnezeu, iar restul, care este un nimic mult mai mic decât întregul, ni se vor adăuga nouă. Trebuie să fim cât mai apropiați de Dumnezeu, nu numai din cuvânt, cum fac ritorii lumii, ci să fim și din cele trupești, adică nevoințele nostenelele creștinești. Avem atâtea pilde de înaintași cum s-au nevoit și au devenit sfinți, Maria Egipteanca. O altă pildă de bunătatea lui Dumnezeu, dintr-o desfrânată a pus hotar în viața ei, un hotar crucial care a fost foarte greu de pus. Și iată, după multă osteneală, 40 de ani de osteneală cu trupul și cu diavolii, nu numai că s-a mântuit, s-a făcut și sfântă, iar Sfinții Părinți au dedicat duminica de astăzi în cinsta ei. Încă o dovadă în plus cât de bun este Dumnezeu, că nu ia bărbatului sânjuirilor, cum spune prorocul, nu-i înjumătățește zilele. Și dacă noi suntem bărbații sânjuirilor, vorbesc în întregime că atunci când săvârșești păcatul, chiar dacă ești copil sau femeie sau ce ești, tot ca un bărbat te dai viteazi, până când păcatul te topește și te face de lut sau de ceară. Deci iată că atunci dacă Dumnezeu nu-ți înjumătățește zilele, având-o pe Maria Egiptanca, având nebunii zilelor de astăzi care largă ca niște cai zdrave spre cele înalte trupești, să rămânem locului, să-ți privim spre aceia cum se duc și se pierd, să privim spre cei dinaintea noastră cum s-au ridicat din mocirile, iar noi la mijloc fiind între cei care au trecut și cei care îi vedem cum se duc ca niște nebuni, să mergem curat, încet, dar bine. Iubiți-L pe Dumnezeu și din inimă, dar și faptic, și atunci avem certitudinea că El ne rămâne prietenul nostru în veci și în vecii vecilor. Amin.